حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ہار آریتن لیا۔ سفر کے دوران میں ایک مقام پر وہ ہار گم ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند افراد اس کو تلاش کرنے کے لیے بھیجے۔ اس دوران میں نماز کا وقت ہو گیا تو ان افراد نے وضو کیے بغیر نماز پڑھ لی کیونکہ ان کے پاس پانی نہیں تھا۔ جب وہ ہار تلاش کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے اس چیز کی شکایت کی، تب تیمم کی آیت نازل ہو گئی۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ پر جب بھی کوئی مشکل آئی اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو اس مشکل سے نجات دے دی اور اس میں مسلمانوں کے لیے کوئی برکت عنایت فرما دی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 568۔